nilijali sana, na kujiazimu nilijua kwamba Mungu akipenda nitakuwa nawe. Usidhani kwamba nilikusudia kutengana nawe, nisijui hapa nilipo sahihi, nimefika vipi. Alivyoniingia akanizoea, aweyoganepa na wangu nikautua. Alivyoniingia akanizoea, aweyoganepa kupenda sana na kukuthamini, nikiamini kwamba Mungu akipenda nitakuwa wako. Minajua kwamba umekusudia kutengana nami, na misijui hapa tulipo, oh oh, tunatoka vipi. Alivyoniingia akanizoea, moyo akanipa na wangu nikautua. Alivyoniingia akanizoea.